Hayır, istihara namazı sebep namazı olduğu için kalabilir. Şeyh Uteymin ve bin Baz ve cumhur muhakkikin bu konuda cevazlandırmıştır. Çünkü sebepli olduğu için, ama sebepsiz olarak, yani ben şöyle nafile yapacağım derse o konuda olmaz. Şeyh Uteymin'in ve İbn-i Uteymin bin Baz'ın seçtiği ve bizim şeyhimizin seçtiği kadar istihara namazı ve kaza namazları kerahat vakitlerinde kılınabilir. Bu konuda hiçbir şekilde özür yoktur.